أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم مبارک آیتونه د سورت آل عمران د یو اتایم څخه ونیول شو تر څلور اتیا پورې پنځم اتیا ته ودرېد. نو د دې د لومړني آیت کریمه د دې ربط د ماقبل سره دا دی چې مخکې د هغه ځای څخه چې د دغه یهودو نصاراو اغضلال الا بیان کړي د هغه ود طائفتون لو یغدلونکم که ستاسو په یاد یې چول په دې کې داسې ډله صفه دغه یهودو نصاراو کې چې دوی دا خوښي چې تاسې بېرته کافران کې بېرته مو واړي نو دا خو اغدلال شو اغدلال د بل اړول د هغه ځای چې د دوی دا بدي را بیانولې چې رقم بدي درلودې خیانت یې دیني یې د دوی بیان کړی خیانت یې دنیاوي یې بیان کړی چې یو دینار بیا ولاکه ځینې واقع کړي ورکړي د دوی هغه عظیم خیانت یې بیان کړي چې د الله کتاب یې الله پر له اړاوه خپلې ژبې بیا کږې معنا د ځانه بیا څه عبارات وردرجول او یا که بیا هغه عبارت وایي غلطه تفسیراوه پر بله خوا یې کږوه خپل اهداف یې ترسره کول دا ګرده چې ذکر کړ اوس نو الله پاک فرمایي چې دوی غلطي کوي او حال دا چې پر دوی اسلام واجب دی چې اسلام راوړي د غلطۍ پر ځای دغه کار وکړنو نو اوس دا خبره د اسلام دلته ذکر کوي. الله پاک داسې وایي وإذ او ذکر که پیاد که ای محمد اغا وقت اخذ الله میثاق النبیین اخذ چه واخصل الله الله عز و جل میثاق کلک وعده یو وعده ده یو میثاق دی میثاق ده وعده ده لکسره چه ده یو چا سخه دس کلک وعده وقتی چه تو خدای تو قرآن تاج ده شیان ورتوه مانا ده مشتش بخپل استلاک چه کونو براوی ده غس کلک وعده زنی وقت ده قسمونه پا وکره دلتو نالا و تالا و دیت قسمونه نجی ورکره خو فقط ماز کلک وعده مانا سره چه سوک متوجه که چه ده داس مضبوط وعده ده. نو و اید آغا وقت در پیاد که وی مانا ذکره که اخذ یاد که اخذ چه وقت سل الله علا پاک میثاق وعده کلک النبیین در طول نبیانو سخه واخست دا یو نبی نو د ګرد نبیانو سخه اخست څنګه ول خامخه ما هغه اته ته دا لما په شت سره نه ویل کیږي ل ما دی ل د تاکید د پاره دی دا ما چدی دای اغه موصولی دی له بشک ما هغه اتیتو چې زیرا تګ وکم کوم تستدره کوم تستته چاغنو چی شې دی من کتاب د کتابه څخه وحکمت د حکمت څخه دا نبیان د الله عز وجل چې جی و جی او ټول ته کتاب نو ور کول سو کتابونه خو یو څو تور کول سی و نو کته وا کتابونه چې یو څو نه پر تور کول سی و ته فرض ک چاته غټ کتابونه لکه دا څلور چاته صحیفه لکه یو څو نور نه بیان چي دي نو دا نور نه بیان د چی ش کوله و غو نه بیان وب بیا د داغه نبی دین ور سره بدرګه کاوه و سره تبلیغه و به لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې د موسی علی السلام پر بغل ډیر نه بیان ور سره و د کومکان و دغه تورات خلکو ته شووی او د عیسی علیه السلام سره پر بغل ور سره و د نور نبیانو سره به واسه دایو ته کتاب نازل سوی د نور به ور سره تشریح کاوه خلکو ته نو رسول الله صلی الله علیه و سلم چې نبی سوی دی د ده پر بغل نبیان کم دی د ده پر بغل خو ابو بکر دی حضرت عمر دی حضرت علی و عثمان رضی الله عنهم یا داس نور صحابه دی کم دی نبیانو دا خو یکی لا یوازی دی نو نبی علیه السلام ور زما د امت علما لکه انبیا د بنی اسرائیل دوی ته دا کار سپارل سوی دی دوی به دغه د نبیانو چې شکي دغه کار ورسره بدرګه کوي نو دا د مقام په لحاظ باندې داسې نه دی چې د علما د نبیانو په درجه کې درجه د نبی ده د نبی څخه چې څوک منکر څخه کافر کیږي نو د ده خو هغسې درجه نه ده وظیفه یې هغو نه درنه ده وظیفه او بوج د غو نه قدر پر د پروت دی به دغه کار کوي چا وسې وسې در هغه وخته پورې به اختی نو دلته د نبیین چې ما یاد کړم ال دغه نه ډیر نه بیان دي د ګردو څخه وعده اخستې ده نو ګردو ته کتاب ورکول سوی دی نه دی یو څه لري یو څه نه لري چا نه لري هغه ته بیا څه ورکول سوی دی چا جلا کتاب نه لري هغه ته بیا دغه کتاب علم ورکول سوی دی پوه په د حکمت کې هغه مراد دی لبه شک ما هغه اته تو چې ما را تک کړی کوم وتشته دا ورکړ می کړی وتشته من کتاب شاغع عبارت کتاب څخه دی لکه هغه کتاب والا نبیان وحکمت او کاغه د پوهې څخه دی کتاب دی لکه دا نور نبیان چې کتاب نور کول سوی دی داغه کتاب پوهه ور کول سوی داغه څه تعبیر په حکمت وکي نو حکمت دینی پوهې ته ویل کیږي دا ثم جاءکم رسول ثم بیا جاء چرته کوم تسته رسول یو رسول ګوره دلته رسول بیا نو چې یو رسول تیسته راسي الرسول چې و دا نبیانو ته الله تعالی وایي داسې هغه رسول نو سره کمې چې تیسته راسي مصدق چې دی تصدیق کوونکی لما و هغه کتاب و هغه پوهې لره معکم چې تیسې سره سته لتؤمنن خامخا به تیسې ایمان راوړي بهې پر دغه رسول باندې وعده ده چا څه واخیستله د ټولو نبیانو څخه چې ګورې ما چې تیسته کوم کتاب و حکمت درکي بیا که در تیسې وروسته یو رسول رالی و دا نبیانو ته وایي که در تیسې وروسته بیا رسول رالی او هغه رسول داسې و چې دا ستا د کتاب ضد نه و د دې تصدیق یې کاوه دا ستا د علمي پوهې ضد نه و د دې تصدیق یې کاوه نو تیسې به کوم کار کوئ لتؤمنونه تیسې به خامخا ایمان و باور کوئ بهې پر دغه رسول ولتنصرنهو یوازې په ایمان نه خلاصېږه ولتنصرنه تاسې به خامخا په بدن کومک کوئ هو د ده خپله ژبه به د ده په کومک کې استعمالیې خپل لاس و پښې به د ده په کومک کې استعمالیې دغسې وعده الله تعالی ځینې واخیسته کیدای سي په دا مضمون تاسې پوهېدلی یاست اوس نو دا وعده چیرې اخیسته سوې ده چې الله وایي ما د دا ګردو نبیانو څه وعده واخیستله ځینې مفسرین رحمت الله علیهم وایي وایي په عالم ارواح کې ځینې واخیستس وده لکه د ټولو انسانیت څخه چې هغه وعده الله واخیسته چې الستو بربکم ایا زه ستاسې رب یم که نه یم معبود مو یم که نه یم ټولو په یوه آواز ورته وویل بر البلا هو کته ولې زموږ رب نه یې موږ د عبادت کوو لکه د ګرد انسانانو څخه چې وعده پر عبادت او پر توحید اخیسته سوې ده د ټولو نبیانو څخه بیا الله تعالی دې ځینې را جلا کړ د انسانانو څخه دغه وعده الله تعالی ځینې واخیستله کیدای سي په خبره تاسې اوس پوهېدلی یاست نو د هغو څخه پر کوم کار وعده واخیسته چې زه چې تاسو ته کوم کتاب او پوهه درکوم بیا بل رسول رالی ستاسې د خبرې تصدیق یې کاوه خامخا به پر هغه ایمان هم راوړي مقابله خو بیا نه کړه چې او دا خو نو زما جن را منسوخه کوي زه ولاکه دی ومنم دا به ته منې سر او کومک به هم کې بیانو الله تعالی د دې لپاره چې دا وعده پر پخه کې قال الله ورته فرمایل و دوی ته اقررتم آیاتس اقرار وکي په دې خبره واخذتم تس واخست علی ذلکم پر دغه خبره چې تس وایم اسریز ما دغه کلکه وعده دا مو واخسته کوم نه واخسته قالو اقررنا قالو دی و چې اقررنا موږ اقرار پر دې خبره کړی نو دا خیو صورت شو. بل صورت مفسرین رحمت الله علیهم دا وای چې دا هر هر نبی چې بمزکی ته رالی نبوت ور لره ورکول شو دلته علا وعده ځنی اخسره ده ار ار یو تجلا ویلی دي چې ګوره قدر تا ورسته بل نبی رالی او ستا دا دغه خبرو چې دا کتاب در څخه دی یا د کتاب علم دی تصدیق وکاوه دغه خبرې ستا د خبرو سره ټکر نه وي معجزې ښکاره کړې خامخا به ایمان پر راوړې خامخا به نصرت کوي اسما په خبره تاسو پوس واس احتمال دوه دی یا الته چې د ګرد انسانیت او عدف عالم ارواح کې اخسته کېدل چې هغه د ادم علی السلام پر شابه نه الله بالله کې په لاس ورتیر کې ګرد انسانان ځنې راوته د ګرد انسانان څخه د توحید وعده د انبیا او څخه د وعده وخت چې دا اوس ذکر شو او یا د ارنبیش په خپل ټیم کې را مبعوث کېدی الله د وحی په ذریعه چې هغه وحی به ملک ورته راوړي د وعده ځنې وخت چې ګوره در تاسو تکبر نه بیرالي خمه خابه نصرت کې او ار یو چې ول چې وږي منل د بول و ګورې پلا سره وعده دا چا څه خپل پلا بیا ته دا خو به نو مې بیا خو انکار نه کوي هغه بول یا نو الله وي شه چې نبی در د خپل امت افضل وکنی وي چې د نبی څه دی وعده اخسته سوی د شته په راتلون کې نبی ایمان در ته څوک بابا چې وسره غل وړه ژغه د يهودو نصارا او ته وایي چې معنا ته خو بیا په موسی عليه الصلاه والسلام نازل چې زه نبی لرم پر محمد ایمان نه راوړم زه پر عیسی عليه الصلاه والسلام در پر محمد ایمان نه راوړم الله وایي چې نبی باندې موسی او عیسی هم پکې داخل شو د ګرد سما وعده خسته ده چې بیا چې بل نبی راځي ایمان پر راوړي نو ته خو به خطر لاندې ته خو به خطر پر راوړي خوستانه نبی پر راوړي ته پر کوم خو باندې زغلې نو ګوره دلته د آیات مضمون شي چې پر دغه يهودو نصارا او چې اغضلال کوي یا تحریف کوي یا بل کوي یا بلکه د دوی د فار مخالفت خو جائز ولکه د ایمان پر واجب دي د پر نبی او ایمان واجب وش پر محمد علی السلام ایمان را وړي وي عیسی علی صلوات و سلام الله ولکه وبخشش دي پر محمد علی السلام ایمان دنه درلوده ولی خو الله وعده ځنه خاص کده دوی چې د مقام ته رسیدي چې په دغه ایمان رسیدي چې پر محمد علی السلام ایمان لري بیرته وا قال نو الا ورتو اقررتم اياتس اقرار وکي واخذتم او تشي واخست على ذلكم پر دغه خبره باندې ګوره بیا غ دي زالي دا اشاره سوله و دی وعدیته د کوم خطاب دا ګرد نه بیان تاسو على ذلكم پر دغه باندې تشي واخست اسری د زما کلک وعده اسرم کلک وعدیته وای دا مقبول کړه قالو دی ټول جواب ورکړي دی الله ته یالته په ازل کې یا اری وخبر خپل په دور کې ول اقرارنا و موږ اقرار کړی دی پر دې خبره کانی قال نو الله ورته فشهدو الله ور نو شاهد سه دلته دی خبر دی یو دی چا څه اقرار واخلی دا چې اقرار ځنی وخت لګای گئی کیاپ لا په دا اقرار کې د بهره تاوان راتلی قرار مونږ کې کلمې درته ور کلمې درته الله ول اقرار خو دی جلادی شاهد هم سه څوک چې په بل شي شاهد سي د شاهدۍ څخه انکار ډېر لږ پیښېږي نو علامې اقرار ځنه اخیستې دي امې دا ورته چې یوازې په اقرار ولاکه الاسي دا به هم سي وایي چې زه اشهد بالله شاهد یو کوم چې الله زما څخه اقرار اخیستې دي دا به هم وایي چې په اشهد بالله شاهد یو کوم چې الله زما څخه اقرار اخیستې دي پر خپل اقرار په خپل شاهد یو کې داس نو الله څنګه ورته قال الا ورته فشهدوا شاهدان سي وانا معكم من الشاهدين او الا ورته چې یوازې تا نه شاهد کوم دا نبی چې ولچ ته پر دې خبره شاهد سه الله ورزم پر تابانی شاهد يم زم پر دغه وعده شاهد يم چې ما اوس تاترمن دغه قرارداد وس په خبره پوس دغه کلاکه وعده سره وس و چې کز ما د نبیانو کې ار نبی چې تر بل ورسته راځي د تیر کتاب تصدیق خو کوي کوي معنا چې معجزه ښکاره کوي پر بل باندې نصرت او ایمان دواړه واجب دي وانا زمعکم ستیس سره من الشاهدین د شاهدانو څخه يم دلته نو وس د پسې آیات کریمه چې دی رب کې د دې سره چی شو هغه بیا دا دی چې که هر چا د دغه عهد څخه مخالفت وکړي د دغه نبیانو د قسمت څخه یا د دې امت د قسمت ولي مال وعده خد د نبی سره واخ څخه نو دا د چا څوم وعده سواله نو کوکې د دې اتباع څوم وعده سواله سره چې د یو کور د مشر څخه وعده واخلي د څه نسو کولای چې د کور کشران شي هغه زما څخه خو دې نه اخستې ما چې وکړه هغه زه خو نو د اری وسه جلا جلا وعده نه ما مشر دې وعده وکړه ګرد په پابند یې ګرد به عملي کوي وس چې څوک دا وعده نه عملي کوي بار مې چې جوړیږي هغه حکم به درته بیان کړي هغه وعید او عذاب درته بیان کړي چې دغه وعده څوک نه پالي نو بس کیج فمن فسهر اغسو تولى چدی مخ واړی بعد ذالک ورست تر دغه کله کی وعده چې وعده الله واخص او دی فرغه سر بیر مخ پر بل خو اړی چې لک هغه وعده فاولائک هم الفاسقون فأولئك دقا كسان جي هم دي الفاسقون دي فاسقان جي فاسق جي تويل كيجي جي دا الله دا حكم سر الغروان وكي علاوين وسر جي والغراوة پر لار را نغجي ولاري پر بلا خوابان جي دا گمرهي فأولئك دقا كسان هم دي الفاسقون دي بي حكمي كوون كي جي دا الله حكمي نكي پر زي دي معنى سر كشي كوون كي جي تا فاسق بارا ويل كيجي جي دا جي حكم سخة چشكي غارة والغري پر اغلار بان جي نزي نو هوس دغه د فسق حکم په زمن کې پر چا غوي کې وسو پر دغه يهود او نصارا چې د نبی عليه السلام مقابله کول ولي خو ته کشه شو چې پر نبی دغه وعده لازم او باید فعال لوي خو پر تام لازم او اوس چې ته ولي کې مخ اړه نو الله وایي چې دی فاسقان دي نو د فاسقانو د ډلې څخه یې کړل دي نو پس رب العالمین فرمای د دې مضمون بیا دا دی چې د اسلام حقیقت چې دی د دې څه ما سوا چې ته اوس دغه کیه پرېږدې د دې حقیقت څخه د اسلام نو دغه دپاره بیا زجر دی. زجر معنی سوی چې یو چا ته وایي چې بیا به نو سره ګورم اوس پسې زجر بیانوي الله پاک افغیر دین الله یبغون افغیر ایا ما سوا دین الله د دې څخه د الله یبغون دی طلبی الله ما چې کوم دین درکړی دی خو دغه د اسلام دین اوس په اخره کې راغلی دا به منې ته دا نه کوې نو خو د دین څخه د الله ما سوا بله لار غواړې پر بله لار ځې افغیر ایا ما سوا دین الله د دین څخه د الله یبغون دی طلب کوي غواړې اسلام نه غواړې و فد اسحال کې لهو چې دغه الله لره اسلم تابع سوي دي تابع دي من ارغ څوک په سماوات چې په اسمانو کې دي والارض چې په ځمکه کې من ذکر کی دلتا دا من تا غلبا ورکر پر یعنی من خوع دا پار دا زیوی العقل و رازی ما دا غیر زیوی العقل و دا پار رازی یعنی من چی ذکر سی اکثر دا چه عقل والا جا لکه انسان پیره ملک دا غزنی مرادیش ما چی ذکر سی ما نو برا که عقل لری که نلر دا گرد شیان برا جوال تم شامل دی درخت تم شامل دی دلتا خمراد گرد شیان جی که پا اسمانوی که جی که پا جمزوکو که جی نو پا منی ولی تعبیر وکی دا پر را غالب کرم را جا گرد موجودات کی که دایست دا تغییب سیسی زدادی تالیبانو نیو براوی سپوژمی و المرد وارا پا شمسه نیاد که دا دوال مره دوال مره نو چی رو خواهی و المردی دا بل چی دی سپوژمی ده خواهی پر را غالی بکیلو یا مثلا پلار و مور دی دوار والدین بودی نو مور خو والد دا خو تی دا تانیس بکشی که دا خو پلار با والدی مذکر بی دوار والدین بولی بولی خو بابا چی دی نردی پر شز غالب دی برای اغا دا جین هم دا نامه پر کم که دوار چی شکر والدین کر یا بفبل عبارت تر تو مور و پلار تا ابوین وای نو اب خو پلار تا وای مور تا خو ام وای نو ابوین بولی وای خو پلار پر غالب که برای دا مور نمون گوی که چی شو گوی که اب سو دلتم دا غره کم ده نو من خو چی دی دا عقل والا دی نو یواز دا لو تعالی تابع داری دا عقل والا کی پیری و ملک و انسان خدا نور شانم چې درخت ته څه امر وکړي درخت هغه کار کوي چې مرغه چې کوم امر کړي غوماش چې امر کړي غوماش هغه کار کوي د مور په شرمنه نه وتل د خدا الله په امر نه وتل خو ګرده شیان یې تابع دي نو ما نه ویل ځکه چې مال دا تغلیب دي نو الله پاک دې سي ورته وایي وو په دې حال کې له هوچ دغه الله لره اسلم تابعداری کړی د اسلام خو ما د خپل انقیاد ته وایي چې څوک لکه څوک چې چاته تناوه چې را دسی کې دی نو سر نه ځنی غړي ورسره روان شي نو د الله و ار امر ته خلکو دغه غاړه یې شه د ګرد مخلوقات اسلم انقیاد او تابعداری کړی د چا من ټول هغه موجودات په سماواتو چې په اسمانو کې چې سماواتو جمع کړ والارض چې په ځمکه کې د ځمکې غټه کوره توعا وکرها توعا فرزا وکرها فزور دلته د اوامر دوه قسمه دي یو ځینې اوامر دي د الله د اوامر او احکام چې دي دا سره جلا کی یو تکویني دي یو تشریعي دي دغه دوه قسمه تکویني ودی ته ویل کیږي چې دغه د یو چا د خلقت و د جوړه سره اړه لري الله پاک یو چا ته امر کوي د تکوین د لارې څخه چې دا پزه جدای کړی دی نس کولای چې خپل پزه سیده کړي کبه دا الله امر وسو چې سدا دې سي هغه يم دې کلی دې په تقدیر کې ډاکټر اپریشن کې ورسیدا کی مثلا دا تکوین چې دی هغه تکوین کې مخالفت ک څوک غواړي کې نه غواړي نیس کولای خامہ خا به غره کم کیږي الله امر کوي چې دا مر دې کولای شي ولا کوم مرسم خلاص الله امر کوي چې دا پیدا پیدا دې سي وږي ژغړ دې سي کښ نه کولای شي چې ولا ک پیدا سم مور یاد مطلب پر آیا دې دا مړه سي دا ورس ولا ک زمړه سم مور یاد چې علاوه جوړ جوړ د خلاص مانا دا جوال دی و نړیږي نړیږي

پریمیغه چې ګاډی پر ولاړ دی اسلام بنا پر ولاړ دی بارونو سون احکام په شي کې راځي دا اگر د دین قانون را لې بارونو کدا د زنا د پاره د مثال په تور یا د غلا د پاره یا د قتل د پاره یا د قاتل طریقې د پاره چې کومه جزا یو ټاکل سی دا په شي کې راځي د نیکو اعمال د پاره د منزو او عمرو او د حجو د تشبيحات او د تعلیم او د تعلم د ګرد د پاره چې به ثوابونه جدان بره ګرد په شي کې راځي خو مطلب پریمه وسري قلت ورته وای اي محمد ورته نو دغه جن ومن دا علا جن دا غد اشتوا دا علا جن وچش دی و آمننا مج ایمان را وڑی دی بالله پر اللہ اول با ایمان و تسجق پر اللہ عز و جل که اللہ چی تنگ دی دس نمانا وسخوزین خلق اللہ منی دا خپل طبیعت مطابق منی چاہتا دا پجوری کی تنگ را غلی دی مگر دا علا و تعالی مندل پر اغرا کم نجی دا علا و تعالی مندل پر اغرا کم جی چی دا علا پا کتاب او دا حدیث که دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم او ساب تا علا ذکر سی اغرا ثابت ہے دا اللہ دا پارا مثلا کہ یو سڑی وای اللہ په پلانی شي کی خطا وتل دی سوچ کافر دی اللہ خطا نه لري خدا مرسته اللہ او رسول دوار بیان کړی چې دا اللہ او تعالی په کارو کې خطا نست اللہ خوب نه لري اللہ لم یلد ولم یولد دی زیږه ولې نه ذکر نه د بل زیږه دل دی نو که څوک وای چې خدای پاک چې دی پلانې نکو یا خدای پاک دی پلانی المسید یا خدای پاک دی پلانی نکدی خدا گرد د سی صفات چې دا غلط صفات نه قران ایجابی نه حدیث ایجابی نو مول الا به منی لکه الله چې وای اگر کم به منی خپل د طبیعت مطابق به نه منی نو چې د څه وای نو دی وای ورته امنا مشخ ایمان را وړی دی بالله پر الله و ما پر اغه څه مهم ایمان را وړی دی اون زله چر نازل سی وی دی علینا پر موږ چې پر موږ نازل سوی دی معنا پر نبی علیه السلام چې هغه دغه قران دی پر دغه مو ایمان را وړی دی ګوره پر الله ایمان سو او چې نازل سوی پر موږ چې موږ کتاب بوله قران پر دغه ایمان سو و ما انزل علی ابراهیم و ما پر هغه څه مهم ایمان را وړی دی انزل چې هغه نازل کړی سوی دی علی ابراهیم پر ابراهیم علیه السلام و اسحاق او پر اسحاق علیه السلام و اسماعیل پر اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او پر اسحاق علیہ السلام چې دا دواړه د ابراهیم علیه السلام زامن و یعقوب او یا هغه چې نازل سوی چې پر یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام خو بیا د اسحاق علیه السلام زوی دی چې د ابراهیم علیه السلام بارونه دی مسیس والاسباط او پر هغه چې نازل سوی پر اولاده باندې د یعقوب اسباط جمع د سبت سبت مسیته ویل کیږي اولاد د چا وکیل لکه د مسیحانو نسل نو اثبات یې جمع کړ خدای یعقوب علیه السلام په دا نسل کې خو نو د نور بن اسرائیل ګرد د نسل څخه کینو نو دا د خپل مسیحانو کې چې راغلی نو اثبات یې جمع راو دا د خپل مسیحانو کې نازل شوی دی خبر خو د انزل نه درته ور کیږي چې نازل کړ سوی دی پر ابراهیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب والاثبات پر اولاده باندې د یعقوب علیه السلام چې دا پر دې نازل شوی دی پر ګردز مش ایمان دی و ما اوتیه وما أفر أغم إيمان دي أوتيتي وركرسوي دي موسى وموسى تشتورات وعيسى وعيسى وركرسوي والنبيون وطول نبيان وتشي وركرسوي دي بالاخونا بنامش غرد يا دي ونخبره بالقران يواز نبيان ونما انس غرد نو على باك اغ سرغنا سرغنا غت غت تلك اول العزم رسولان ده غت رتبيش بدار نبيان كقبهم الا يوت بربل بني فزيلات وركري دي دا ذكر كدل چه فردوغ غرد مش ايمان راوري من ربهم چې نازل سوی دی پر موږ او پر دغو نبیانو د چا څه من ربهم د طرفه څه د رب دی چې پر نازل سوی دی کیدای شي خبرې ته متوجه سي من ربهم تعلق تر چا پورې پیدا کی تر اوغ انزله پورې و ما پر هغه کتابو انزله چې نازل سوی دی پر ابراهیم و اسماعیل و فلان و فلان چا غنو د چا څه نازل سوی دی من ربهم د طرفه څه د رب دی دا نور نبیان نو ما عمر سره ملګری کنو موږ پر دغه ورته ایمان راوړی دی موږ د مسلمانان موږ دغه کار کوو ناورا دا شی ندی بس دا پر چا ایمان سو پر الله او پر هغه چې مشت نازل سوی پر ټول نبیانو باندې لا نفرق مش فرق نکو بین احد فما بین سک د یو منهم د دی کته واڅنګه فرق نکي خو دا مخ کی تلک رسول کی چه رسول چې علاوه ما جنو ته پر جنو په زیلت ور کړی دی ته ما جه فرق نکو نو خلا فرق دی کی ته واځه فرق نکوم جواب یې دادی چې یو نفسی نبوت و رسالت دی په دې کې فرق نه کوو رتبی خو نه خود سره جلا دي نو کدا یې په مضمون پوهیږي لکه سره چې چاته وای چې ګرد مې میلمانه اس ورور زست فرق نه

دلته شديد خلاصه ده اسلام څه قول امننا ما زلت قولوا امننا دلته ورته چې قول امننا تورته چې موږ ایمان راوړی دا د اسلام خلاصه ده. نو د جدوړه ته څه کوم خبره معلومه شو چې د ابراهیم ملت او د اسلام ملت بالکل ټیک په ټیک سره ورځي. هیڅ مخالفت نه سره لري په فریم کې. هغه د ابراهیمی ملت او ابراهیمی جن هغه خلاصه و چې دا ذکر شو. دغه د اسلام د جن خلاصه و چې ذکر شو. نو خود موږ وایو چې وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. نه لیکه ما صلیت علی ابراهیم. ابراهیم علیه الصلاه والسلام او محمد علیه السلام د دې د جن د وقف په وقف سره روان دي مطابق په مطابق مخالفت کر سره نه لري. نو چې مخالفت نه لري نبی علیه السلام بول موږ پر ملت ابراهیمی یو. مخکې آیته بل ورځم تیر شو چې ابراهیم علیه السلام تر ډېر نږدې هغه خپل د ده متبعین وو په هغه زمانه کې او بل دغه نبی وو او بل دغه مؤمنان. موږ ابراهیم علیه السلام ته ډېر قرب لرو. نو ابراهیم علیه السلام ته چې څوک ور قریب شي دا زموږ دپاره زیری دی. ابراهیم خو نو الله په خلیل یاد کړی دی. د دوست دوست هم دوست وینو. نو چې موږ د ابراهیم علیه السلام دوستان سو ابراهیم علیه السلام د الله دوست دی. موږ به ان شاء الله د الله عز وجل دوستان یو پکې حساب به سو چې دغه ملت راټین کو. دغه آیات مضمون او دغه آیات مضمون دواړه سره یو شی سو خبره کومه دین ثابته سو چې ملت ابراهیمی خلاصه او د اسلام خلاصه ګرد سره یو شی تر دغه ځای پورې الله تعالی غ حقیقت اسلام مودې تشکاره کی په چیر آیات کې چې مخکې درځي تیر سو زجر ورته ورکړي چې اسلام څخه پر بل ما اورکو لاړې و الیه یرجعون الله تعالی ګرد راګرځي تا تجزا در لره درکی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.